ความในตอนที่แล้วกล่าวถึงบทความที่หนึ่งและบทความที่สองซึ่งบทความที่หนึ่งเรื่องทางเอกเป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้ที่ไม่เคยสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมมาก่อนส่วนบทความที่สองเรื่องการละสักกายทิฏฐิเป็นการชี้เป้าหมายแรกและทิศทางของการปฏิบัติขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังบทความต่อไปในเสียงหนังสือเรื่องทางเอกโดยพระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชได้ณช่วงเวลาต่อจากนี้บทความเรื่องที่3ทางผิดที่ติดตายเป็นการชี้แนวทางการปฏิบัติที่ผิดหรือทางสุดโต่งสองด้านเพื่อให้พบทางสายกลางได้ง่ายขึ้นคำปรารภ ผู้เขียนมีโอกาสได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติของสำนักปฏิบัติสำคัญสำคัญมาหลายแห่งและทุกวันนี้ก็ยังมีเพื่อนนักปฏิบัติจากสำนักต่างๆให้ความเมตตาแวะเวียนไปเยี่ยมเยือนอยู่เสมอทำให้ได้เห็นว่าคนไทยเรามีบุญวาสนาที่มีโอกาสได้อยู่บนพื้นแผ่นดินที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์พวกเราจึงมีแนวทางปฏิบัติที่ดีๆให้เลือกปฏิบัติได้ตั้งหลายแนวทางในขณะที่ชาวโลกส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสเลยจากการที่ได้สัมผัสกับเพื่อนนักปฏิบัติจำนวนมากทำให้สังเกตเห็นได้ว่ามีหลายสำนักที่ครูบาอาจารย์สอนได้ถูกตรงตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักธรรมเรื่องกิจในอริยสัจและวิธีการเจริญสติปัฏฐานแต่พวกเราผู้เป็นศิษย์ส่วนหนึ่งกลับไปติดอยู่แค่เปลือกหรือรูปแบบของการปฏิบัติและเข้าไม่ถึงแก่นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์ต้องการสื่อสำนักต่างๆจึงมีทั้งผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและผู้ปฏิบัติผิดพลาดและความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติจากทุกๆสำนักก็คล้ายคลึงกันคือถ้าไม่หลงสุดโต่งไปในโลกของความคิดก็หลงสุดโต่งอยู่ในข้างการบังคับกดข่มตนเองทำให้เราไม่สามารถจะเดินทางสายกลางคือการรู้รูปนามตามความเป็นจริงได้ผู้เขียนยังพบว่าถ้าผู้ใดเข้าใจและไม่หลงไปในความสุดโต่งทั้งสองอย่างนี้ได้แล้วไม่ว่าผู้นั้นจะใช้อารมณ์รูปนามชนิดใดในสติปัฏฐานจิตใจของผู้นั้นย่อมมีพัฒนาการทางสัมมาสติสัมมาสมาธิและวิปัสสนาปัญญาได้อย่างเดียวกันจึงไม่ต้องเถียงกันเลยว่าแนวทางปฏิบัติของสำนักใดดีกว่าสำนักใดแต่ถ้าไม่รู้อารมณ์รูปนามเพราะหลงสุดโต่งไปในโลกของความคิดหรือรู้อารมณ์รูปนามอย่างสุดโต่งไปในข้างบังคับกดข่มตนเองเราต่างก็ผิดพลาดเหมือนกันได้ทั้งนั้นขอเชิญเพื่อนนักปฏิบัติลองมาฟังเรื่องความสุดโต่งกันดูสักทีก็แล้วกัน 1. ทางผิดสองสายที่ต้องทำความรู้จัก มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายล้วนแต่รักสุขและเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแต่การแสวงหาความสุขและการหลีกหนีความทุกข์ของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปตามกำลังของสติปัญญาบางคนก็ใช้วิธีตื้นๆในขณะที่บางคนคิดค้นวิธีการที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดสิ่งที่พวกเราคิดได้เองก็หลีกหนีจากหนทางที่ผิดอันเป็นความสุดโต่งสองด้านไปไม่พ้นมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงค้นพบทางสายกลางอันไม่คล้องแวะกับความสุดโต่งทั้งสองด้านนั้นได้ด้วยพระองค์เองการทำความเข้าใจทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักเพราะพวกเราเคยชินอยู่กับวิธีหาความสุขและหนีความทุกข์ที่เป็นความสุดโต่งสองด้านนั้นแต่หากเรามาทำความเข้าใจทางที่ผิดให้ชัดเจนเสียก่อนจนสามารถลดละความยึดถือในความเห็นผิดเดิมๆลงได้บ้างแล้วเราก็จะเข้าใจทางที่ถูกได้ไม่ยากนักเพราะเพียงแค่ไม่ผิดก็ถูกแล้วเรื่องนี้ผู้เขียนเคยเปรียบเทียบให้นายทหารผู้ใหญ่ท่านหนึ่งฟังว่าถ้าท่านยิงฆ่าศึกสักคนหนึ่งหากยิงไม่ผิดก็ถูกเองแหละขอให้พวกเราลองศึกษาธรรมจักกัปปวัตตนสูตรอันเป็นพระธรรมเทศนากันแรกของพระพุทธเจ้าให้ดีเราจะพบว่าพระองค์ท่านไม่ได้เริ่มแสดงพระธรรมเทศนาด้วยการประกาศทางที่ถูกหากแต่ทรงชี้ให้นักบวชปัญจวัคคีย์รู้จักทางที่ผิดอันเป็นความสุดโต่งสองด้านนั้นเสียก่อนดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้อันบรรพชิตไม่ควรเสพคือการประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสุขในการทั้งหลายเป็นธรรมอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งและการประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเป็นความลำบากไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งเมื่อนักบวชปัญจวัคคีย์รู้จักทางที่ผิดแล้วจึงทรงแสดงทางที่ถูกได้แก่อริยมรรคอันมีองค์8ประการในภายหลังซึ่งท่านทั้ง5ก็เข้าใจได้โดยง่ายเพราะท่านลดความยึดถือในความเห็นผิดเดิมๆลงได้แล้วจิตใจของท่านเปรียบเหมือนถ้วยชาที่ว่างเปล่าพร้อมจะรองรับน้ำชาร้อนๆที่รินลงใหม่ได้ทันที 2. ความสุดโต่งในข้างตามใจกิเลส เรามาพูดกันถึงเรื่องความสุดโต่งอย่างแรกคือความสุดโต่งในด้านการพัวพันด้วยกามสุขเสียก่อนทางนี้เป็นวิธีหาความสุขหรือหนีความทุกข์ที่ธรรมดาที่สุดกระทั่งสัตว์ต่างๆก็รู้จักหาความสุขด้วยวิธีนี้ความคิดพื้นฐานของวิธีการนี้ก็คือหากเราได้รับอารมณ์ที่ดีเราจะมีความสุขแต่หากได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีเราจะมีความทุกข์มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจึงวิ่งหาแต่อารมณ์ที่ดีและพยายามหลีกหนีจากอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่ดีได้แก่อารมณ์ที่น่าชอบใจเช่นรูปที่สวยงามหรือรูปของสิ่งที่เรารักเสียงที่เพราะหรือเสียงที่เราพอใจเช่นเสียงของคนที่รักหรือเสียงยกย่องสรรเสริญกลิ่นที่หอมหรือกลิ่นที่ชอบใจรสที่อร่อยหรือรสที่ชอบใจสัมผัสที่นุ่มนวลหรือถูกอกถูกใจทั้งนี้รวมไปถึงความคิดนึกในเรื่องที่พึงพอใจด้วยเช่นคนที่อายุมากได้คิดถึงความหลังและพอใจส่วนเด็กวัยรุ่นได้ฝันถึงอนาคตแล้วพอใจเป็นต้นทั้งนี้อารมณ์ที่ดีของคนคนหนึ่งอาจจะเป็นอารมณ์ที่เลวของอีกคนหนึ่งก็ได้ถ้าใครได้อารมณ์ที่น่าเพลิดเพลินพอใจก็จะมีความสุขแต่ถ้าไม่ได้ก็จะมีความทุกข์และเมื่อมีความสุขราคะก็มักจะแทรกตัวเข้ามาคือเกิดความพึงพอใจในอารมณ์และความสุขนั้นเมื่อมีความทุกข์โทสะก็จะแทรกตัวเข้ามาคือเกิดความไม่พอใจในอารมณ์และความทุกข์นั้นดังนั้นวิธีหาความสุขหรือหนีความทุกข์ด้วยการเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่ดีและหนีอารมณ์ที่ไม่ดีจึงเป็นความสุดโต่งไปในข้างการสนองกิเลสการตามใจกิเลสและทำให้เราเดินทางสายกลางไม่ได้ถึงตรงนี้เขากล่าวถึงทางสายกลางไว้ซิเลยว่าทางสายกลางอันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนั้นได้แก่การเจริญวิปัสสนา หรือการมีสติตามรู้รูปนามหรือกายใจของตนตามความเป็นจริงนั่นเองอารมณ์รูปนามเป็นอารมณ์ชนิดที่เรียกว่าอารมณ์ปรมัตถ์คือเป็นอารมณ์ที่มีอยู่จริงๆตรงข้ามกับอารมณ์อีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอารมณ์บัญญัติอันได้แก่เรื่องที่คิดนึกปรุงแต่งขึ้นเองยกตัวอย่างเช่นสีที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเป็นอารมณ์ปรมัตถ์การตีความสีนั้นว่าเป็นรูปผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่คนสัตว์สิ่งของเป็นสิ่งที่สมมุติบัญญัติกันขึ้นเพื่อสื่อความเข้าใจกันในชนกลุ่มต่างๆซึ่งบัญญัติออกมาแตกต่างกันไปได้หรือเสียงที่หูได้ยินเป็นอารมณ์ปรมัตถ์การตีความเสียงนั้นว่าเป็นเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเสียงลมพัดเสียงสุนัขเห่าเสียงนกร้องถ้อยคำนั้นสุภาพถ้อยคำนี้ไม่สุภาพเป็นสมมุติบัญญัติความรู้สึกทางใจเช่นความโกรธความโลภความหดหู่เป็นอารมณ์ปรมัตถ์การเรียกขานว่านี่คือความโกรธนี่คือความโลภนี่คือความหดหู่เป็นอารมณ์บัญญัติคือคนแต่ละชาติแต่ละภาษาก็บัญญัติเรียกขานแตกต่างกันออกไปทั้งที่เป็นความรู้สึกอย่างเดียวกันเป็นต้นการเจริญวิปัสสนานั้นต้องมีสติระลึกรู้อารมณ์ปรมัตถ์หากเป็นอารมณ์ในฝ่ายรูปธรรมจะต้องรู้ลงอย่างเป็นปัจจุบันแต่หากเป็นอารมณ์ในฝ่ายนามธรรมเช่นความรู้สึกต่างๆจะต้องตามรู้คืออารมณ์นั้นเกิดขึ้นก่อนจึงค่อยรู้ในภายหลังแต่เป็นภายหลังที่กระชั้นชิดโดยไม่มีอารมณ์อย่างอื่นมาขั้นเสียก่อนเมื่อรู้อารมณ์ปรมัตถ์แล้วอารมณ์ปรมัตถ์จะแสดงความจริงคือไตรลักษณ์ให้ดูการรู้ความจริงของรูปนามนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาปัญญาเมื่อจิตรู้ความจริงแล้วว่ารูปนามไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาแล้วจิตจะปล่อยวางความถือมั่นในรูปนามซึ่งก็คือการปล่อยวางก้อนทุกข์ลงได้นั่นเองเพราะรูปนามนั่นแหละคือตัวทุกข์ตามในของอริยสัจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เมื่อใดจิตของเราสุดโต่งไปในข้างวิ่งตามกิเลสเสียแล้วเราจะตามรู้กายหรือตามรู้ใจของตนเองอันเป็นอารมณ์ปรมัตถ์ภายในไม่ได้และแม้แต่อารมณ์ปรมัตถ์อันเป็นอายตนะภายนอกอันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ก็เห็นไม่ได้จะเห็นได้ก็เฉพาะอารมณ์บัญญัติเท่านั้นเช่นเราเห็นคนเดินมาเราได้ฟังเสียงนกร้องเราได้กลิ่นดอกมะลิเรารู้รสก๋วยเตี๋ยวเท้าของเรากระทบก้อนหินและเราคิดถึงเพื่อนเป็นต้นทั้งนี้เพราะเมื่อเกิดอยากได้อารมณ์ที่ดีทางตาหรืออยากดูจิตก็จะส่งออกไปดูแล้วลืมรูปนามหรือกายใจของตนเองเมื่ออยากฟังจิตก็จะส่งไปฟังแล้วลืมรูปนามหรือกายใจของตนเองและเมื่ออยากรู้เรื่องจิตก็กระโจนเข้าไปในโลกของความคิดไปรู้เรื่องที่คิดแล้วลืมรูปนามหรือกายใจของตนเองเป็นต้นเมื่อใดลืมกายลืมใจของตนเองเอาแต่รู้อารมณ์บัญญัติที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อนั้นเราก็ไม่สามารถจะเจริญวิปัสสนาอันเป็นทางสายกลางได้อย่างไรก็ตามการรู้อารมณ์ภายนอกนั้นหากมีสติปัญญารู้ลักษณะของรูปนามภายนอกไม่หลงไปอยู่เพียงบัญญัติก็เป็นทางเจริญวิปัสสนาได้เช่นกันเพราะจะเห็นโลกภายนอกเป็นความว่างเปล่าปราศจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแล้วจึงค่อยเห็นรูปนามภายในหรือกายใจของตนเป็นความว่างเปล่าในภายหลังอย่างนี้ก็สามารถกระทำได้เพียงแต่อ้อมค้อมมากไปสักหน่อยเพราะสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นตัวตนของเราอย่างเหนียวแน่นนั้น ได้แก่กายใจของตนนี้เองไม่ใช่สิ่งภายนอกซึ่งถึงจะยึดถือก็ไม่มากเท่ากับความยึดถือตนเองอันหนึ่งเรื่องวิปัสสนาเรื่องอารมณ์ปรมัตถ์และอารมณ์บัญญัติที่กล่าวมานี้หากเพื่อนนักปฏิบัติยังไม่เข้าใจก็ขอให้กลับไปอ่านหนังสือประทีปส่องธรรมซึ่งเคยแจกให้เพื่อนนักปฏิบัติได้อ่านมาก่อนหน้านี้แล้ว สามความสุดโต่งในข้างการบังคับกดข่มตนเอง คราวนี้เราจะพูดถึงเรื่องความสุดโต่งอย่างที่สองได้แก่การทำตนให้ลำบากวิธีการนี้มีความคิดพื้นฐานอยู่ว่าการเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่ดีและหลีกหนีอารมณ์ที่เลวนั้นไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงและถาวรได้เพราะอารมณ์เป็นของแปรปรวนย่อมจะมีดีบ้างเลวบ้างเป็นธรรมดาเราจะเลือกรู้แต่อารมณ์ที่ดีๆไม่ได้แต่ถ้าเราควบคุมตนเองได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราควบคุมจิตใจตนเองไว้ในอำนาจได้หรือทำให้จิตใจสงบสุขอยู่ได้ตลอดกาลเราก็จะเกิดความสุขที่ถาวรและลึกล้ำยิ่งกว่าการแสวงหาอารมณ์ที่ดีเป็นไหนๆภายใต้ความคิดพื้นฐานดังกล่าวพวกเรานักปฏิบัติจึงมักจะเป็นคนดีหรือคนที่พยายามจะดีจึงเลือกทางที่จะควบคุมจิตใจของตนเองเป็นทางแสวงหาความสุขหรือเป็นทางพ้นทุกข์แทนการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสอย่างที่ชาวโลกเขาทำกันโดยหวังว่าถ้าเราสามารถควบคุมจิตใจของตนได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานหรือได้รับบรมสุขอันถาวรเพราะจิตใจจะมีแต่ความสงบความสุขและความดีอย่างถาวรวิธีการควบคุมตนเองที่ทำกันมาตั้งแต่ก่อนครั้งพุทธกาลก็คือการทรมานกายเช่นการอดอาหารการอยู่ในอิริยาบถเดียวการกลั้นลมหายใจการรับประทานอาหารพิเศษพิสดารต่างๆเช่นอุจจาระและการประพฤติวัดปฏิบัติแปลกๆเช่นการเรียนแบบกิริยาอาการของสัตว์เป็นต้นแต่สำหรับพวกเรานักปฏิบัติในยุคนี้เราได้ทราบจากคำสอนของพระพุทธเจ้ากันแล้วว่านั่นไม่ใช่ทางที่ถูกต้องเราจึงไม่ทรมานกายโดยตรงเช่นนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเราจะข้ามพ้นการปฏิบัติที่เป็นการทรมานกายและใจไปได้เสียทีเดียวเพียงแต่เป็นการทรมานที่ละเอียดประณีตมากขึ้นเท่านั้นเองการทำตนให้ลำบากนั้นพอจะแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือการทรมานหรือบังคับกายกับการทรมานหรือบังคับใจผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างการปฏิบัติที่เป็นการทรมานกายและใจอย่างประณีตจนนึกกันไม่ถึงให้เพื่อนนักปฏิบัติได้รับฟังกันดังนี ้ 3.1การทรมานกาย ตัวอย่างของการทรมานหรือการบังคับกายก็เช่นการดัดแปลงจังหวะการหายใจการดัดแปลงจังหวะการยืนเดินนั่งนอนการทำจังหวะในการเคลื่อนไหวร่างกายบางส่วนการอยู่ในอิริยาบถเดียวการมีข้อวัดที่เป็นการกดข่มต่างๆเช่นการอดอาหารการอดนอนเป็นต้นขอให้พวกเราลองสังเกตตนเองดูก็ได้ว่าเมื่อเราคิดที่จะปฏิบัติธรรมนั้นเรามีสติรู้กายอย่างตรงไปตรงมาตามที่กายเป็นอยู่หรือเรามีการดัดแปลงควบคุมหรือบังคับกายให้ต่างไปจากในยามปกติหรือไม่เช่นเราเคยหายใจอย่างสบายสบายมาตั้งแต่เกิดพอเราคิดจะปฏิบัติธรรมเราก็เริ่มเข้าไปควบคุมจังหวะการหายใจของตนเองเช่นพยายามหายใจให้ยาวขึ้นพยายามหายใจให้ลึกขึ้น พยายามตามรู้ลมหายใจอย่างตั้งอกตั้งใจมากเป็นพิเศษเป็นต้นเราจะเกิดความรู้สึกว่าการหายใจเป็นเรื่องที่น่าเหน็ดเหนื่อยและจิตใจที่เคยปลอดโปร่งโล่งเบาก็เริ่มรู้สึกหนักๆแน่นๆถ้ามีอาการอย่างที่ว่านี้ก็พึงทราบเถิดว่าเราไม่ได้มีสติรู้ลมหายใจอย่างถูกต้องแต่มีโลภะหรือตัณหาหรือความอยากจะปฏิบัติเกิดขึ้นแล้วเกิดการกระทำกรรมคือเกิดความจงใจบังคับเพ่งจ้องลมหายใจด้วยความอยากที่จะมีสติบ้างอยากให้บรรลุคุณธรรมพิเศษต่างๆบ้างและผลที่ตามมาก็คือความทุกข์กายและความทุกข์ใจอันเป็นวิบากจากการพยายามปฏิบัติด้วยอำนาจบงการของตัณหาส่วนเพื่อนนักปฏิบัติบางท่านที่หัดตามรู้อิริยาบถ4หรือพยายามทำจังหวะในการเคลื่อนไหวต่างๆหากจิตเกิดความหนักๆแน่นๆดังที่ได้กล่าวแล้วในเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดลมหายใจก็พึงทราบได้ว่าเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติธรรมขึ้นแล้วเช่นเดียวกันคือมีตัณหาที่จะปฏิบัติธรรมแล้วลงมือดัดแปลงหรือควบคุมกายของตนไม่ใช่มีความรู้สึกตัวและมีสติตามรู้กายอย่างถูกต้องด้วยจิตที่เป็นมหากุศลจิตทั้งนี้จิตที่เป็นมหากุศลจิตนั้นจะต้องมีความเบาไม่ใช่ความหนักมีความอ่อนไม่ใช่ความแข็งมีความควรแก่การงานไม่ใช่ถูกนิวรณ์ครอบงำมีความคล่องแคล่วไม่ใช่ซึมทื่อและมีความซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ใช่พยายามเข้าไปควบคุมอารมณ์จิตจะต้องมีสภาวะแห่งความรู้ตื่นและเบิกบานมีความสงบสะอาดและสว่างถ้าลงมือปฏิบัติแล้วเกิดสภาวะที่ตรงกันข้ามนี้ก็แสดงว่าเราปฏิบัติผิดพลาดไปแล้วคือมีตัณหาที่จะปฏิบัติธรรมและเกิดการสร้างภพคือมีการกระทำกรรมบางอย่างซึ่งก็คือการบังคับกดข่มทำตนเองให้ลำบากแล้วความทุกข์กายทุกข์ใจก็ติดตามมาในที่สุด แทรกเรื่องอัตตกิละมัฏฐานุโยคกับทุกขาปฏิปทา ในเรื่องการบังคับกายนี้ท่านผู้อ่านโปรดอ่านด้วยความระมัดระวังเพราะอาจจะเข้าใจผิดว่าผู้เขียนปฏิเสธแนวทางปฏิบัติของหลายๆสำนักสิ่งที่ผู้เขียนปฏิเสธได้แก่การทำกายให้ลำบากโดยมุ่งหวังว่าการกระทำเช่นนั้นจะเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ผู้เขียนไม่ได้ปฏิเสธแนวทางการปฏิบัติของบางท่านที่ทำตนให้ลำบากเพราะพบว่าการกระทำเช่นนั้นทำให้สติสัมปชัญญะเกิดได้บ่อยๆและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติของท่านผู้ปฏิบัติบางท่านจำเป็นต้องใช้ทุกขาปฏิปทาคือปฏิบัติให้เคร่งตึงสักหน่อยก่อนในเบื้องต้นมิฉะนั้นสติสัมปชัญญะจะไม่คล่องตัวเป็นการเลือกหนทางปฏิบัติที่ค่อนข้างเข้มงวดเพราะมีปัญญาพบว่านั่นเป็นทางที่จะทำให้สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นได้บ่อยๆทุกขาปฏิปทาจึงไม่ใช่หนทางของอัตตกิละมัฏฐานุโยคที่เป็นการทำตนให้ลำบากอย่างไร้เดียงสาโดยหวังว่าถ้าลำบากมากๆแล้วจะพ้นทุกข์ได้ในที่สุดโดยที่การกระทำทั้งหมดนั้นไม่ใช่การเจริญวิปัสสนาที่ถูกต้องตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอัตตกิละมัฏฐานุโยคกับทุกขาปฏิปทาเป็นคนละเรื่องกันเพราะอัตตกิละมัฏฐานุโยคเป็นทางสุดโต่งอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ทางสายกลางส่วนทุกขาปฏิปทาเป็นการดำเนินทางสายกลางสำหรับท่านที่ยังมีกิเลสแรงกล้าตัวอย่างเช่นท่านที่ปฏิบัติด้วยการทำจังหวะในการเดินทำจังหวะในการเคลื่อนไหวมือจงใจรู้อิริยาบถ4จงใจอดอาหารและอดนอนเป็นครั้งคราวอยู่ในอิริยาบถเดียวนานๆเช่นเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนหรือนั่งนานๆ เพื่อพิจารณาเวทนาสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์และควรทำทั้งสิ้นหากทำแล้วสติปัญญาเกิดได้คล่องตัวเช่นบางท่านถ้ารับประทานอาหารแล้วมักจะซึมท่านก็อาจจะอดอาหารบ้างเพราะเจริญสติได้คล่องตัวบางท่านเดินจงกรมแล้วรู้สึกตัวได้ดีท่านก็ขยันเดินบางท่านต้องทำจังหวะหรือต้องจงใจตามรู้อิริยาบถไปก่อนเพื่อหัดเรียนรู้ตัวสภาวะธรรมคือรูปนามอย่างนี้ก็ทำได้แต่ถ้าทำไปด้วยความรู้สึกทรมานกายทรมานใจโดยหวังว่าถ้าทรมานได้ที่แล้วจะละกิเลสและบรรลุมรรคผลนิพพานได้เองโดยไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องของการเจริญวิปัสสนาที่ถูกต้องนั่นจึงเป็นการทรมานกายหรือการปฏิบัติที่สุดโต่งในข้างการทำตนเองให้ลำบากส่วนท่านที่มีสุขาปฏิปทาหากไปพยายามปฏิบัติด้วยวิธีการที่ลำบากแทนที่สติปัญญาจะคล่องตัวก็อาจจะเกิดผลตรงกันข้ามคือจิตจะมีความฟุ้งซ่านมากยิ่งขึ้นดังนั้นท่านใดจะดำเนินปฏิปทาใดก็ต้องพิจารณาตนเองว่าทำอย่างไรแล้วสติปัญญาเกิดได้คล่องตัวก็ควรทำอย่างนั้นเนืองๆแต่ก็พึงทราบว่าสุขาปฏิปทาไม่ได้แปลว่าให้กินๆนอนๆแล้วรอเวลาบรรลุมรรคผลนิพพานสุขาปฏิปทาหมายถึงการปฏิบัติที่สบายเนื่องจากผู้ปฏิบัติมีราคะโทสะและโมหะไม่แรงกล้าแค่เลือกใช้อารมณ์กรรมฐานที่สบายๆหรือทำความสงบบ้างเจริญสติบ้างก็บรรลุธรรมได้แล้วส่วนทุกขาปฏิปทาเหมาะกับผู้ที่ยังมีกิเลสแรงกล้าต้องเสวยทุกโทมนัสเพราะอำนาจของกิเลสอยู่เนืองๆจำเป็นต้องใช้อารมณ์กรรมฐานที่ไม่น่าชื่นใจเช่นต้องรู้ทุกขเวทนาหนักๆจิตจึงจะยอมปล่อยวางความยึดถือในรูปนามหรือกายใจเป็นต้นอันหนึ่งผู้ที่มีสุขาปฏิปทาเพราะมีกิเลสไม่แรงกล้ากับผู้มีทุกขาปฏิปทาเพราะมีกิเลสแรงกล้านั้นอาจจะบรรลุธรรมได้ช้าหรือเร็วก็ได้ไม่ใช่ว่าผู้มีกิเลสเบาบางจะต้องบรรลุธรรมก่อนและไม่ใช่ว่าปฏิบัติลำบากแล้วจะต้องรู้ธรรมก่อนทั้งนี้เนื่องจากการบรรลุช้าหรือเร็วไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวปฏิปทาหรือความหนาบางของกิเลสแต่ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ว่าแก่อ่อนเพียงใดถ้ามีอินทรีย์กล้าเช่นมีสติสมาธิและปัญญาแก่กล้าก็บรรลุได้เร็วแต่ถ้ามีอินทรีย์อ่อนก็บรรลุได้ช้าทั้งนี้บุคคลอาจจะมีกิเลสกล้าพร้อมทั้งมีอินทรีย์กล้าด้วยก็ได้อันจะทำให้ต้องปฏิบัติด้วยความลำบากแต่บรรลุธรรมเร็วหรืออาจจะมีกิเลสเบาบางแต่อินทรีย์ยังอ่อนก็ได้อันจะทำให้ปฏิบัติได้สบายแต่รู้ธรรมได้ช้าเพราะผลของกุศลและอกุศลนั้นไม่ได้ลบล้างกันแต่ต่างก็จะให้ผลของตนเมื่อถึงจังหวะเวลาอันสมควร สามจุดสองการทรมานใจ ได้กล่าวถึงการปฏิบัติที่สุดโต่งในข้างการทรมานกายไปแล้วต่อไปนี้จะกล่าวถึงความสุดโต่งที่เป็นการทรมานใจหรือการทำจิตใจให้ลำบากบ้างเท่าที่สังเกตดูผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมมักจะมีความสุดโต่งไปในข้างการหลงตามกิเลสแล้วเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่ดีหรือหลีกหนีอารมณ์ที่เลวเพื่อให้จิตเกิดความสุขแต่เพื่อนนักปฏิบัติจำนวนมากมักจะมีความสุดโต่งไปในข้างการบังคับกดข่มตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพยายามควบคุมจิตใจของตนเองโดยหวังว่าจะทำให้จิตเกิดความสุขสงบหมดความหวั่นไหวเมื่อต้องกระทบกับอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆสามารถลดละกิเลสลงได้และจะช่วยให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุดเท่าที่สังเกตดูเห็นว่าการพยายามควบคุมหรือบังคับจิตใจนั้นมีอยู่4ลักษณะ ดังนี้คือ 3.2.1 การพยายามปิดกั้นกิเลสไม่ให้เกิดขึ้น ผู้ปฏิบัติส่วนมากมักเกลียดกิเลสเห็นกิเลสเป็นศัตรูผู้ทำลายความสงบสุขในจิตใจของเราจึงพยายามปิดกั้นหรือหาทางป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นด้วยวิธีการต่างๆนานาเช่น 1. การพยายามหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ทางทวารทั้ง6 ด้วยการพยายามไม่ดูรูปไม่ฟังเสียงไม่ดมกลิ่นไม่ลิ้มรสไม่กระทบสัมผัสและไม่คิดนึกเป็นต้นทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเราหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ทางทวารทั้ง6ไม่ได้จริงคือเมื่อมีตาก็ต้องเห็นรูปเมื่อมีหูก็ต้องได้ยินเสียงเมื่อมีจมูกก็ต้องได้กลิ่นเมื่อมีลิ้นก็ต้องกระทบรสเมื่อมีกายก็ต้องกระทบสัมผัสทางกายและเมื่อมีใจก็ต้องคิดนึกปรุงแต่งจะหลีกเลี่ยงอารมณ์ไปไม่ได้เลยแต่พวกเราบางคนก็พยายามเลี่ยงอารมณ์ด้วยวิธีการต่างๆเช่นการเก็บตัวอยู่แต่ในห้องเพื่อจะได้ไม่ต้องได้เห็นหรือได้ยินสิ่งที่รบกวนจิตใจการเอาน้ำร้อนล้างอาหารให้จืดชืดเพื่อทำลายรสก่อนจะรับประทานการเพ่งใส่ความคิดเพื่อให้หยุดคิดและการทำสมถกรรมฐานเพื่อให้จิตแนบแน่นสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเป็นต้นแท้จริงความพยายามที่จะไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นก็เป็นไปด้วยอำนาจของตัณหาและทิฏฐินั่นเองคือเป็นไปตามความอยากที่จะไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นและเป็นไปตามความเห็นผิดที่ว่าเราสามารถบังคับควบคุมจิตใจไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นได้เพราะจิตใจเป็นตัวเราของเราดังนั้นวิธีการเช่นนี้จึงไม่ใช่การปิดกั้นอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นแต่เป็นการกระทำด้วยอำนาจบงการของอกุศลคือตัณหาและทิฏฐินั่นเองนอกจากนี้อกุศลจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ไม่ได้เป็นไปตามใจอยากแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเองเช่นโทสะจะเกิดขึ้นได้หากจิตมีปฏิฆานุสัยหรือความเคยใจที่จะขัดเคืองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อเกิดการกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีจิตก็จะปรุงแต่งโทสะขึ้นมาได้หากจิตไม่มีปฏิฆานุสัยหรือได้รับการกระทบอารมณ์ที่ดีโทสะก็ไม่เกิดขึ้นเป็นต้นหากการหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์เป็นวิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องบรรดาท่านที่พิการทางสายตาหรือพิการทางหูก็น่าจะบรรลุธรรมได้เร็วกว่าคนปกติเพราะสามารถลดการกระทบอารมณ์ลงได้บางทวารแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยบุคคลผู้บ้าใบ้บอดหนวกมาแต่กำเนิดกลับไม่สามารถปฏิบัติธรรมจนบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะหากไม่มีการกระทบอารมณ์ผู้ปฏิบัติก็ไม่สามารถเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้เนื่องจากวิปัสสนากรรมฐานจะเริ่มต้นขึ้นได้เมื่อผู้ปฏิบัติมีสติระลึกรู้สภาวะของอารมณ์รูปนามที่ปรากฏทางทวารทั้ง6และมีปัญญาเข้าใจลักษณะของรูปนามนั้นได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงดังนั้นการหลีกหนีอารมณ์แม้จะนำความสงบสุขมาให้ได้ก็จริงแต่ก็ปิดกั้นการเจริญปัญญาคือการรู้รูปนามตามความเป็นจริงไปด้วยพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ได้สอนให้ผู้ปฏิบัติหลีกเลี่ยงอารมณ์แต่ท่านสอนให้สำรวมอินทรีย์คือให้มีสติรู้เท่าทันจิตของตนเมื่อมีการกระทบอารมณ์การหลีกหนีอารมณ์กับการสำรวมอินทรีย์เป็นสิ่งที่แตกต่างกันเพราะการหลีกหนีอารมณ์คือการหลีกเลี่ยงการรับรู้อารมณ์แต่การสำรวมอินทรีย์หมายถึงการมีสติคุ้มครองจิตเมื่อมีการกระทบอารมณ์กล่าวคือเมื่อตามองเห็นรูปแล้วเกิดความยินดียินร้ายขึ้นที่ใจ ็ให้มีสติรู้เท่าทันความยินดียินร้ายนั้นเมื่อหูได้ยินเสียงหรือเมื่อใจกระทบธรรมารมณ์แล้วเกิดความยินดียินร้ายขึ้นที่ใจก็ให้มีสติรู้เท่าทันความยินดียินร้ายนั้นเป็นต้นอย่างไรก็ตามในบางครั้งถ้าอารมณ์นั้นรุนแรงมากเราจะสู้ไม่ไหวจริงๆเราจะหลีกหนีอารมณ์นั้นก็ได้แต่เป็นการหนีเพื่อตั้งหลักไม่ใช่หนีเพราะคิดว่าการหนีจะช่วยให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ง่ายๆเช่นพระหนุ่มเนน้อยไปพบสาวแล้วเกิดหลงรักถ้าไม่สามารถรักษาจิตใจของตนได้อย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้แบกกลดสะพายบาตรหนีเอาตัวรอดไปก่อนเพราะจำเป็นต้องทำอย่างนั้นแล้วค่อยไปฝึกฝนพัฒนาจิตเพื่อให้พ้นจากกามราคะในโอกาสต่อไป 2. การพยายามควบคุมจิตไม่ให้กระเพื่อมหวั่นไหวเมื่อต้องกระทบอารมณ ์ด้วยการเพ่งอารมณ์อันใดอันหนึ่งอันเป็นวิธีการของสมถกรรมฐานเช่นก็เมื่อตาเห็นรูปก็พยายามเพ่งจิตให้นิ่งให้ว่างหรือขอคอยเพ่งกายทั้งกายหรือเพ่งบางส่วนของกายเช่นเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าและเพ่งท้องอยู่ตลอดเวลาจนจิตนิ่งแข็งหนักและซึมทื่อจะได้ไม่เกิดปฏิกิริยาเป็นยินดียินร้ายต่อรูปที่ตามองเห็นหรือขอพยายามบริกรรมหรือกำหนดลมหายใจเพื่อตัดกระแสความคิดอันเป็นต้นทางให้เกิดกิเลสโดยพยายามไม่ให้เกิดกามวิตกเพื่อไม่ให้เกิดกามราคะพยายามไม่ให้เกิดพยาบาทวิตกเพื่อไม่ให้เกิดโทสะและงอบางท่านพยายามตัดกระบวนการปรุงแต่งของจิตไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายด้วยการใช้ความคิดพิจารณาว่าสิ่งที่ตาเห็นเป็นรูปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตก็จะไม่ปรุงแต่งเป็นความยินดียินร้ายใดๆขึ้นมาเป็นต้นวิธีการเช่นว่านี้แม้จะทำให้อกุศลธรรมหยาบๆเกิดขึ้นไม่ได้ก็จริงแต่เป็นวิธีการที่ไม่เปิดทางให้เกิดวิปัสสนาปัญญาเพราะยิ่งปฏิบัตินานไปก็จะยิ่งพอกพูนความเห็นผิดว่าจิตเป็นสิ่งที่เราบังคับควบคุมได้แทนที่จะเห็นความจริงว่าจิตและธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา 3.2.2 การพยายามละกิเลสที่เกิดขึ้นแล้ว เพื่อนนักปฏิบัติมักจะเป็นคนดีหรือคนที่พยายามจะดีดังนั้นจึงมีธรรมชาติที่เกลียดกิเลสเห็นกิเลสเป็นศัตรูผู้ทำลายคุณงามความดีและความสงบสุขของจิตใจดังนั้นเมื่อพบว่าจิตมีกิเลสก็จะพยายามหาทางละกิเลสนั้นด้วยวิธีการต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการทำสมถกรรมฐานทั้งสิ้นเช่น 1. การเพ่ง เช่นก่อเมื่อโทสะเกิดขึ้นก็เพ่งจ้องใส่โทสะทำให้โทสะหดตัวและหลบลึกเข้าไปในจิตใจเป็นการกดข่มกิเลสไว้ชั่วคราวหรือขอการเพ่งอารมณ์อื่นๆเช่นหันไปเพ่งลมหายใจหรือเพ่งมือเพ่งเท้าและเพ่งท้องเพื่อหลีกเลี่ยงการรับรู้อารมณ์ที่ทำให้เกิดกิเลสทำให้กิเลสดับลงได้เพราะเหตุของกิเลสดับไปเช่นเมื่อจิตเกิดโทสะคือโกรธใครสักคนหนึ่งก็หันมาเพ่งลมหายใจเพื่อตัดพยาบาทวิตกทำให้ลืมคิดถึงคนคนนั้นจิตก็จะหายโกรธได้เป็นต้น 2. การบริกรรม เช่นเมื่อเกิดความโกรธก็พยายามบริกรรมพุทโธอย่างทีๆหรือบริกรรมโกรธหนอโกรธหนอแล้วความโกรธก็จะดับไปเพราะขณะที่บริกรรมนั้นจิตลืมอารมณ์อันเป็นต้นต่อของความโกรธไปเสียแล้ว 3 การคิดพิจารณา เมื่อกิเลสเกิดขึ้นบางท่านก็ใช้วิธีการคิดพิจารณาเพื่อแก้กิเลสเช่นเมื่อเกิดความรักหรือความใคร่ในใครสักคนหนึ่งก็หยิบยกเอาบุคคลนั้นมาคิดพิจารณาว่าเป็นปฏิกูลหรือเป็นอสุภะหรืออาจจะคิดพิจารณาตนเองลงเป็นธาตุเป็นขันธ์ก็ได้และเมื่อเกิดความโกรธใครสักคนหนึ่งก็คิดพิจารณาว่าเขากับเราต่างก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันมาพบกันไม่นานต่างก็ต้องตายจากกันแล้วต่างก็ต้องร่อนเร่ไปตามกรรมของตนหรือคิดว่าที่เขาทำกับเราได้นั้นก็เพราะเรามีกรรมเก่าจึงต้องได้พบกับเขาซึ่งเป็นคนไม่ดีเป็นต้น 4. การทำสมถกรรมฐานอย่างอื่น ๆเช่นเมื่อจิตเกิดความโกรธก็พยายามเจริญเมตตาพรหมวิหารอันเป็นการเจริญเมตตาแบบเจาะจงตัวบุคคลหรือเมตตาอัปปมัญญาอันเป็นการเจริญเมตตากว้างขวางไม่เจาะจงตัวบุคคลเป็นต้นแท้จริงพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้ทุกข์ไม่ใช่ให้ละทุกข์กิเลสเป็นสังขารขันธ์ซึ่งจัดอยู่ในกองทุกข์เราจึงต้องรู้กิเลสตามความเป็นจริงเช่นจิตมีราคะก็ให้รู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะก็ให้รู้ว่ามีโทสะจิตมีโมหะก็ให้รู้ว่ามีโมหะจิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่ก็ให้รู้ว่าหดหู่เป็นต้นการรู้กิเลสนั้นหมายความว่าเราไม่คล้อยตามกิเลสเพราะถูกกิเลสครอบงำแต่ก็ไม่ควรพยายามต่อต้านกิเลสแต่ให้รู้กิเลสนั้นโดยมีสติรู้อย่างสักว่ารู้รู้ด้วยใจที่เป็นกลางแล้วปล่อยให้กิเลสไหลผ่านไปเองอย่างไร้พิสงถ้าพยายามฝืนหรือพยายามต่อต้านกิเลสกิเลสจะแสดงความพลังอำนาจและความรุนแรงให้เห็นทันทีเราควรทำใจของเราให้เหมือนเรือลำใหญ่ที่จอดท่อสมออยู่ท่ามกลางกระแสน้ำเรือย่อมไม่ไหลตามน้ำแต่ก็ไม่ต้านน้ำน้ำจะไม่สามารถทำลายเรือได้เรื่องการไม่คล้อยตามและไม่ต่อต้านกิเลสเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันมากพอสมควรจึงจะเข้าใจได้ยกตัวอย่างเช่นพอเราเกิดโกรธใครสักคนหนึ่งอย่างรุนแรงถ้าเราเอาแต่คิดพยาบาทปองร้ายเขาก็คือการหลงตามกิเลสแต่ถ้าเราพยายามห้ามใจตนเองไม่ให้โกรธหรือพยายามดับความโกรธด้วยวิธีการต่างๆโดยเห็นว่าความโกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็เท่ากับเรามีความโกรธตัวใหม่ไปโกรธความโกรธตัวแรกจิตจะไม่เป็นกลางแต่จะเกิดความดิ้นรนปรุงแต่งเพื่อจะต่อต้านทำลายความโกรธนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความทุกข์ทางใจแต่ถ้าเราเห็นว่าจิตมีความโกรธรู้ว่าความโกรธเป็นเพียงนามธรรมบางอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่เราโกรธเพียงเท่านี้ความโกรธก็จะหลุดร่วงไปจากจิตใจได้อย่างอัตโนมัติแม้กิเลสอื่นๆก็ให้ใช้หลักเดียวกันนี้คือไม่คล้อยตามแต่ก็ไม่ต่อต้านทั้งนี้การคล้อยตามกิเลสเป็นความสุดโต่งอย่างแรกส่วนการต่อต้านกิเลสก็เป็นความสุดโต่งอย่างที่สองอย่างไรก็ตามหากเกิดสถานการณ์จวนตัวเราก็จำเป็นต้องออกกำลังต่อสู้กับกิเลสเพื่อเอาตัวรอดไปชั่วคราวเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนดังตัวอย่างเดิมคือพระหนุ่มเนนน้อยเมื่อเกิดกามราคะที่รุนแรงไปหลงรักสาวจนอยากจะลาสิกขาหากไม่มีกำลังพอที่จะเจริญสติเจริญปัญญาให้เห็นตนเองให้เห็นสาวและให้เห็นกามราคะว่าเป็นเพียงธาตุขันธ์ที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาได้ก็จำเป็นต้องใช้สมถกรรมฐานก็ช่วย